San Boy. Canto, señor sogra, que ha de ser con condición. Que si este ano no morre a tiro por lo balcón. Ay, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la, la. Bueno, vamos a hablar un poquillo de Filandón. Ah, claro, que xa que mencionamos antes a Manuel Rodríguez Julián, que era sí. O a persona que temos aquí ese de convidado, pois hai que lle preguntar por esa celebración do Filandón, non? Filandón, que foi o día 27. O día precisamente tamén do Botelo, da Botelada, non? A sí, Botelada. Sí, señor, Botelada de Suso. Que estaba buenísimo. Eu non viño falar do libro, viño falar do Filandón. Exactamente. Moi ben, moi ben. Que é da Botelada. É da Botelada. Bueno, o Filandón, vamos ahora co do Filandón. Tiña varias cousas, non? Bueno, o do Filandón estuvo bastante ben, estaban as cantareiras aí de Rosalía, que o fai de maravilla, as máis. Sí. E despois estaban as nenas tamén. Despois añadiu Alfredo, ten moita relación co centro un cantautor almeriense de Italé, e o centro de Luz de Luna. Luz de Luna, efectivamente. E viñeron poetas, estuveron lendo Alguna poesía. Alguna poesía. Había esta Genoveva Fernández que estuvo ali recitando un poema. Unha auténtica maravilla. Sí, sí, señor. E logo despois houve un sketch tamén dunha señora Teresa e Anselmo, que fixeron aí un sketch moi bonito, que estuvo moi ben, que a xente gustoulle moito. E bueno, contouse algún chiste, e Alfredo interpretou 4 ou 5 petas de cancións. Sí, sí. Ben, estuvo ben, estuvo ben. Eu, sinceramente, estuvo ben, porque, entre outras cousas, houve moita xente. Sí. A xente arreuse. Sí, sí. Bueno, a sala estaba repleta, eh? Creo que é sano. Creo que é sano para unha entidade como Rosalía, pois de cando en cando, pois, ter un... Sí, sí, sí. Un acto como este. Un acto como este. Por certo, tamén houve recitacións, aparte das que comenté, unha delas tamén a túa, non? Sí, pero bueno, a miña non a conto porque eu son... Bueno, teño que reconocer que son un atrevido, moi atrevido. Sí, bueno. Que son un osado. Pois anda que... Pero fíxome gracia porque, mirando e lendo cas moitas cantigas e moitas poesías que ten cantares galegos Rosalía, ou Rosalía en cantares galegos mellor falado, pois resulta que fíxome gracia unho de San Antonio Bendito, non? Sí. E dixen, isto teño que recitarlo eu, sí ou sí. E efectivamente o recitei. Sí, sí, no, estuvo moi ben. Non sei sí. se estuvo ben ou non, porque apenas me poden escuitar. Bueno. Pero fíxome gracia, porque aquilo de que San Antonio Bendito dame un home, aunque me mate, aunque me fole, cos días en que nos toca vivir, lamentablemente, sí. Pois dice, ten unha... Claro, sí. Estamos falando de lá polo 1860 e pico, se non me equivoco, sí, non? Como xa sabemos, todos os traballos que publicou Rosalía están tirados ou sacados precisamente da tradición do pobo, sí. Non? E iso, pois, é tradicional, non? Lógicamente, aparte de que foi de que ten parte da súa creación, é moi importante o feito de que iso recollíase do pobo, e entonces bueno, ten moitísimo que ver co que o pobo sentía naquela época. Eran cantigas, claro, moitas delas, claro, que están, diríamos, pues, perfectamente pulidas e tocadas pola gracia e pola polo que tiña a man poética de Rosalía. Correcto, sí, correcto, sí, sí. Correcto. E eu, pois, pues, entre os moitos que hai, que son maravillosos, pois, pues, aquel fíxome moita... Sobre todo pro contexto que vivimos sí. actualmente. Dice, sí, sí. Mira que como pensaban en aquella época. Exactamente. A mujer que sí. estaba pidiendo a él un hombre fuese como fuese, aunque Zambo aunque Miss Foley. Es tronco. Además, en aquellas épocas que Rosalía era una feminista. Por supuesto. Dijeron una feminista. Correcto. O escribía. Correcto. Entonces, pues bueno, yo pienso que fue bastante positivo. Sí, no, hombre, todo eso es positivo. Todo. Efectivamente. Sí. Que por lo menos a entidade, pues en ese caso, pues viuse repleta aquel día, aparte de que, claro, había comida, después la gente fue, mucha gente marcharía, pero otra, muchísima quedó, porque correcto. A sala ben sabes que estaba chea. Estaba chea, sí. Correcto. Sí. Hubo participación y la gente disfrutó. Pues lógicamente sí. Eso es una cosa, es una de las cosas que enriquecen precisamente a propia entidad, ¿no? Claro. Como trabajo que fan. Sí, pienso que sí, pienso además tenemos... sobre todo falo do presidente porque é o máis visible o... pois é un rapaz que é moi é moi presto a axudar, a colaborar, a tratar de que fagamos cousas. Agora estános insistindo en que temos que facer a presentar a obra de teatro. Sí. Lógico. Sí. ¿Eh? Entón il é moi receptivo a todas estas cousas, sendo pois bueno, que é o que nos está dicindo que hai que facer actividades para que a asociación sea algo máis que grupo musical, que gaitas, etcétera, ¿no? É que comilonas. Eso. Es decir, hai que ir combinando as actividades e os actos para que a entidade teña vida, ¿verdad? Sí, máis presencia cultural, máis presencia animado, bueno, en todos os sentidos. Por supuesto. Sí. Aparte de que ti sexas máis ou menos o que diste atrevido ou osado, o que sí é certo é que, bueno, eu tamén son bastante, non? Temos unha amiga poeta, unha pastora, sí. Que se chama Nieves Fernández Vidueira, e eu en máis dunha ocasión atrevome a ler algunhas das súas composicións. Bueno, non sei se dou pé ou non, pero a verdade é que a transmisión dela é que despois tamén temos outro poeta que é Labrego. Que hai de Chantada, Paco Ledo. Sí, pero eso non moito. Eses son máis poeñiñas máis cortos. Nieves fai uns poemas preciosos. Sí. Ademais, moi actuais. Sí, como lá está todos os días que a pastora. Sí. Que non penses que vai unha señora ali de con harapos, nada de eso. No. A señora falta ir maquillada. Ah. Eso. No, para nós é unha grande honra o feito de que a consideremos que bueno, consideramos a amiga, non? Sí. Pero que a verdade é que cada vez que eliximos un dos poemas para poder lelo, pois énchenos de orgullo, de satisfacción, é unha honra poder ler ello. Eu o que che digo, atrévome, ouso lela, pero para mí é unha satisfacción enorme comprobar que bueno, que de vez en cando fai cousas moi moi interesantes con respecto a nós. Muy bien. Además, ya te digo, actuáis. Bueno, pues, no sé, tenemos ya a otro lado de la línea telefónica, tenemos también a nuestro correspondiente, a la desde Monforte de Lemos. Vamos a dar ya buenas tardes en ese apartado de que él se preguntó. Muy buenas tardes, José Manuel. Temos o correspondente na... Xosé Manuel. Debe ser o vento que non nos deixa... Hola, boas. Muy boas. Boa tarde, benvido. ¿Qué tal? Aquí. A pouco máis te olvidamos aí. Sí, estaba xa dormindo a sexta. Estábamos bueno. Falando con un amigo tamén de un antigo un histórico da radio, como é Xulián Manuel Rodríguez Xulián. Non teño gusto de coñecelo, pero mando un saúdo igualmente. Gracias, moitas gracias, moi amable. Foi o que das terras do Caurel, Foi o de home falando de Filandón, xa me podía imaginar. Foi de Seoane, por lo menos. Ben cerquiña, ben perto ali de unha aldea que se non está a puntiño de desaparecer. Como se chama a aldea? Piñeira do Caurel, sí. E a canto está de Seoane? Pois a 2 kilómetros. A 2, logo Escasino, está. Sí. está ben, ben perto. Sí, sí, sí. Bueno, pois, falando de eso, de Filandón, de, outro, de recitacións, estivemos mencionando precisamente a Nieves, que te, tamén ti coñeces concretamente, ¿no? Sí. É unha grande creadora, unha artista, e ademais extraordinaria, non somente confeccionando poemas, sino tamén facendo escultura. Sí, señor. A verdade é que é unha artista multidisciplinar. Sí, sí, sí. Sí. É no rural. Exacto, sí. Que sí, tamén sí ten mérito. Por certo, falando do rural, estiveche na mascarada de Viana do Bolo. Pois sí, estive en o domingo. O sábado non puiden ir, entonces, que era en Viana, e o domingo foi en Vilariño de Conso. En Vilariño de Conso, non? E ali fun. Bueno, unha mostra de da multísima culturalidade que temos, non? A verdade é que é o terceiro ano, sí. A ver, é o terceiro ano que vou eu. Sí. É o cuarto que se celebra. E a verdade é que unha gran idea, unha gran idea da asociación de folións de Liviana. Moito traballo, sí. Que afronte o un dos que máis traballa nese sentido, Jorge. Sí. E bueno, tivo esa moi boa idea, conseguiu ano tras ano liar, entre aspas, convencer a mascaradas de outros territorios, sí, da Iberia, da España con H, e traelos aquí a Viana e Vilariño, está lle dando unha vida, aparte de ser un anticipo, un anticipo ontroido fenomenal, claro, espectacular, sí. Sí, é un aperitivo, sí, sí, que, bueno, que che abra a boca esperando pues, o fervor auténtico do ontroido, e bueno, e consigue, como vos digo, reunir a tanta xente, porque decían alrededor de 800 persoas, arriba de 40 mascaradas, pues de Cantabria, de Guadalajara, de Asturias, de León, fora de Bierzo, de Portugal. De Portugal, sí, fora de España tamén. E despois as galegas, que son moitas, sí, e variadas, pues imaginarvos un desfile de tanta xente, de tantas mascaradas, de tanto corido, tanta cultura ancestral aí xunta. Jolín. O sea, que espectacular. O sábado sei que foi, eu non me cheguei ali, pero puido imaginar unha tarde, un día espectacular de tempo, que non se collía en Viana, e o domingo choveu un pouco, desluciu, por así decirlo, os que nos gusta isto, choveu neve, e como a mí moitísima xente que encheu tamén Vilariño, pero que restou un pouco da afluencia de público. En calquera caso, a mascarada paseou por Vilariño igualmente. Espectacular. Hai que velo, podedes ver fotos por aí por a internet, sí. Podedes ler artigos da prensa digital, todo o mundo fala maravillas porque reunir esa xente e este aperitivo, por así decirlo, o entroido, é algo increíble, polo que siguen apostando e apostarán tanto Vilariño como Viana, porque, bueno... É unha mostra da nosa cultura algo extraordinaria, non? Exactamente, sí. Espectacular, xa vos digo. Pois... Tens que vir algún ano, vale moitísimo a pena. Sí. Pois ali estivemos. E aparte de eso, pois, se credes, entramos cos Gústame e Non Me Gusta. Comezamos coa a túa sección, lóxicamente. Sí. Como que facemos cada semana. Empezo logo cos Gústame. Moi ben. Gústame que Santiago, a Universidade de Santiago, concretamente, sexa recoñecida internacionalmente. Sabedes que ten un prestixio, ten moi boa zona, a Universidade de Santiago. E, tivo un recoñecemento que, que avala a súa categoría, o seu nivel, o seu recoñecemento internacional. A USC, a Universidade de Santiago de Compostela, ven de recibir o premio Universidade do Ano 2018, outorgado pola Feira de Educación Superior Naya Abu Dhabi, evento líder no sector dos Emiratos, nos Emiratos Árabes. Olé. Participaron no encontro, neste evento, máis de 160 universidades de 20 países de todo o mundo, xa que ten aínda máis mérito se marcamos a Universidade de Santiago no medio de tantas universidades e tantos países do mundo. Para obter este reconhecemento teñense en conta pois factores ou elementos de análise como atención aos estudantes, actividades extracurriculares, contribución á comunidade local, iniciativas de creación de emprego e as instalacións dos campus. Muy bien. O sea que parabéns claro a que sí. Universidade Hombre. De Santiago de Compostela por este reconhecemento que lle deron aí nos Emiratos Árabes. Muy ben. Outra boa nova que hai que aplaudir. Haberá Diario Galego en papel, evidentemente, no 2019. Bueno. Sermos Galiza, sí. Despois de un ano de traballo buscando suscriptores sí. para obter un financiamento mínimo que fixera posible este xornal en galego en papel diario, bueno, vai ser 5 días a semana, sí, sí. Con un número de follas tal, e o sábado un suplemento especial con un pouco máis de paxinado, pero rematado 2018, he feito un pouco balance, fixeron públicamente, fixose público, que o Diario Galego sería posible. Entón, chegáronse ás 3.000 presuscripcións mínimas para botalo a andar. Muy bien. E dicimos presuscripcións, porque claro, era un número mínimo, base, para... digamos, os cimentos, para, a partir de aí, pois... A poñelo a andar. Eso, poñelo a andar. Muy bien, pois, muy bien. El diario en papel, en galego, verá a luz a finais do 2019. O sea que, ainda queda este ano por diante para un pouco preparar a maquinaria, ter todo listo para finales de 2019 botarlo a andar. E ainda se poden... Exactamente. Se non mellor se poden apuntar. Exactamente. Claro, digamos claro. Que a base, os cimentos están postos. Entón, o xornal vai botar a andar. Ainda así, evidentemente, o formulario de suscripción manténse aberto para aumentar fondos. Claro. Quen queira ainda pode suscribirse, evidentemente. Non se pechará nunca. Pode suscribirse se quere para aumentar os fondos, dar cobertura a este proxecto. Muy bien. Evidentemente, cantos máis cartos, mellor, máis calidade, máis postos de traballo, etcétera. Vale. Xa que outra boa nova. Muy boa, muy boa. Sí, sí, unha terceira, un terceiro gústame, ten que ver coa economía galega. Récord das exportacións galegas no 2018. As estimacións do IGAPE apuntan que houve un crecemento 2 veces superior ao do conxunto estatal, o sea que superamos estadísticamente o Estado español en exportacións, ainda que baixaron un pouco ao final de 2018, pois a media foi moi boa. De cara ao 2019, diz que haberá certos nuboeiros, utilizaron unha expresión así moi enxebre, na economía, en relación ás exportacións, pola retardación que ten que ver coa economía mundial. Polo contexto mundial, digamos, non de recesión, pero de ralentización da economía, pues afectará un pouco a estas exportacións que tamén estaban indo aquí a nível galego. Estos datos de unos Juan Cividades, que é o director do IGAPE, de unos esta mañana a Cámara de Comercio de Santiago. Vale. O sea que boa nova dentro do lado económico. Muy bien, muy bien. Y ahora pues non me gusta, pues tamén teño algo. Unha de cal, unha de area. Logo, non quedou outra. Como a vida mesma. Sí, señor. Non me gusta a caída do turismo rural no 2018. Así como as exportacións foron como un tiro, sí. Por decirlo de alguma maneira, o turismo rural vai mal. Vai sí, mal, hai que dicirlo así, vai mal. As pernotacións en casas rurais baixou un 10%. Jolín. A maior parte foron de visitantes de España, das pernotacións que houve en Galicia, nas casas de turismo rural, foron, pois, xente de España, do Estado español, e, mal e as millonarias campañas que se fixeron en medios de comunicación, dende turismo de Galicia, sei que isto non está un pouco, está estancado. Sí, baixou, diste un 10%. Baixou as pernotacións, o sea, estancia en casa de turismo rural en Galicia no 2018 baixou un 10%. Bueno, é moito. Sí, é moito, sí. A xente que ven, a maioría é do Estado español. É a baixada vale. É moi importante, un 10%. Vale. A baixada do 10% aínda, malia, ter en conta que Turismo de Galicia, a Xunta, inxectou moitos cartos en publicidade para un pouco revivalo, darlle un pouco de folgos, vendo vir tamén esta baixada, que estes últimos anos estaba notando un pouco que baixaba a... pois eso, a demanda de turismo en casas rurais baixaba, entón inxectaron cartos en promoción e aínda así a baixada foi dun 10%. Pois habería que facilitarlle con, non sei, quizáis un non sei, a mellor convenios ou concertos con Portugal, porque Portugal parece ser, según nos dixeron a semana pasada, o sábado pasado falamos precisamente con Felipe Pires, que dice que aumentou en Portugal nada menos que o 25% as estancias nas casas rurais. Ah, pois mira que contraste. Habería que falar tamén con eles, sí, a ver de onde lle ven esa melloría, que eles fan ben e que nos facemos mal. Sí, posiblemente o mellor... Son datos do INE, do Instituto Nacional de Estadística. A nivel nacional, tamén hai que dicir que baixou, respecto ao del 2017, baixou tamén o turismo rural. Neste caso, a nivel nacional, baixou un 2,6%. Vaya. Nada que ver en comparación co 10% que baixou en Galicia. Vale. Entón, que pode ser? Unha burbulla, que a xente xa se aburriu, que nos anunciamos mal, que temos malas instalacións... Eu que sei, a verá, pois, eso, os expertos na materia que teñen que atallar esta baixada, claro, pois terán que tomar cartas no asunto. Seramos a ver que hai detrás desta baixada tan acusada da demanda de turismo rural, de aloxamento en casa de turismo rural en Galicia, coas que temos tan boas, tan ben situadas, aparentemente. Claro, claro, claro. Igual non son tan boas como parecemos... Ou igual a xestión non é tan boa como fora de desexar. Algo pasa, sí. Habría, por eso eu comentaba precisamente os de porque... Sí, é que en esta cuestión estaba eu facendo agora unha reflexión, se me permite. Non sei se isto teñe en conta, non o teñe en conta, evidentemente, porque supoño que habrá moitos máis factores que influyen a hora de subir ou baixar, diríamos, estas estadísticas, etcétera, ¿no? Pero eu teño a sensación que falta bastante profesionalidade no neste medio rural, Non sei se é unha apreciación miña ou usted coincide comigo. Eu, a verdade é que eu vindo en Galicia, a miña experiencia persoal de aloxarme en casa de turismo rural teñoa, pero eu creo que non ao nivel de poder contrastar e poder dar un xuízo de valor. Agora, claro, o que teño lido, comentado con xente, que sí, quizáis, por eso estes últimos anos tamén a partir da Xunta se falaba, houve debate creado de facer inspeccións, de facer inspeccións nas casas de turismo rural, porque supoño que tamén lles chegara dunha forma máis contrastada ou menos, chegoulles aos oídos de que, pois eso, a calidade de servizo deixaba moito que desexar. Sí. E despois, cando non falemos tamén de casos, debe ser, espero que puntuais, de xente que ten a casa, que non é a súa actividade principal, a casa de turismo rural, ten a semi-abandoada, sí, ou nun estado de xestión a medias, por así decirlo. Sí, sí. Claro. Entón, como non depende do que dos recursos, non depende do que lle ven, do que ingresa por a xestión da casa de turismo rural, sí, tenan un segundo plano, por decirlo de unha maneira, non lle dedica a atención que debera, e aí, pois, o que dicía o compañeiro, baixa sí a calidade, a xente chama e dinlle que está ocupada ou que non está, sí, están ou non están, deixan xas chaves e buscate a vida, bueno, sí, sí, ese tipo de anécdotas do día a día que nos podemos encontrar, que, claro, sumadas, sí, pois claro, na estadística sabe que a xestión pois é regular, bueno, ou deixa moito que desexar. Bueno, sí, pois no... Por eso a Xunta falaba de inspeccións, de ver que casas realmente están ofrecendo o servicio e se dedican a eso, ou o paripé de fan que está aberta, despois dinche que está pechada, atenden pois daquela maneira, sí, non sí, ten os servicios mínimos cubertos. De aí precisamente a merma, non? Do 10%. De ahí ven a merma do 10%. Bueno, pues por eso non che gusta. Vamos. No, me gusta tamén. No. É que evitar la formación, ademais, a claro. Formación da xente. A ver, eu non son persona que vaya moi habitual, pero no, percibes esa unha sensación distinta de un sitio de un sitio a outro, ¿verdad? Eu podo falar de 4 ou 5 sitios. En contraste ali con xente que lle falta moitísimo para ter ese nivel de formación para atender. E eso a xente que vai a pagar, etcétera, pues obviamente, a ver, claro. Pode que igual con a gota de aceite, cando unha cousa non funciona, ¿vale? Que entonces, pues claro, vai baixando claro, e é lamentable, pero eu creo que a Xunta tiña que preocuparse efectivamente de dar formación e exigencias á vez. Pero cando vayan facer unha inspección, que non manden aviso ningún, que cheguen eli como hai que chegar. Pero sempre hai alguén que dite algo. Bueno, que porque eu atopeime nun sitio que precisamente estaban facendo unha inspección e avisáranos o día antes que tuvieran todo preparado. Claro. Bueno. Que non che gusta. Non me gusta exactamente. Que nós tamén estamos que tamén estamos contigo. Eso, Estamos de acordo contigo. Non me gusta tampouco. Outro. Que os traballadores da bueno, a situación na que din estar os traballadores das ambulancias en Galicia. Sí. Que ameazan cunha folga se non hai un convenio digno. Claro. Defenden un servizo público de calidade fixeron concentracións hoxe, hoxe mesmo, diante dos hospitais de referencia das 7 cidades galegas máis importantes, as 7 cidades máis importantes, reivindicando ese convenio digno. Un convenio de transportes sanitarios para un gremio de máis de 1000 traballadores. O sea, que o servizo de ambulancias en Galicia emprega a máis de 1000 traballadores. Sí. Piden ese convenio digno, un convenio actualizado e digno, porque din que levan 4 anos sen el e 4 anos sen aumento do seu salario. Vale. 4 anos, co salario estancado, e piden un convenio novo, que sexa digno e que un pouco satisfaga as súas reivindicacións. Din, ameazan con ir á folga o día 8 de febreiro, se non hai unha solución antes. Hombre. Tampouco nos gusta a nós. Tampouco. No, hombre. Non me gusta. Sí. Dúas cousas máis, últimas, xa son bastantes. Tenen que ver coa lingua, co galego. As editoras galegas alertan de que só un 4% dos lectores escollo galego. Segundo a Asociación Galega de Editores, o estado da lectura en galego é delicadísimo. Entre aspas, porque así o definen, con esas palabras, delicadísimo, só un 4% das persoas afirman escoller libremente o galego como lingua de lectura. O sea que eso me parece tamén bastante grave. Un 4% dos galegos que leen escollen o galego. Vaya. O sea que moi, moi, moi, moi crítico, Demasiado. Demasiado. Demasiado. Para o galego en sí, pues, para toda a industria que hai alrededor da, pues eso, da literatura, etcétera, etcétera. Unha política que hai que axudar a aumentar. Tamén relacionado coa lingua, ten que ver a seguinte e última noticia dos non me gusta de hoxe, que xa son moitos. A ONU atopa carencias en relación ao respecto do galego en Galicia. Un informe preliminar da ONU sinala a existencia de vulneracións dos dereitos lingüísticos dos galego falantes. A respecto desto, a mesa reclama a Xunta que atenda este informe, aínda que preliminar un informe que se presentou en Nacións Unidas e remitiulle un escrito o propio Alberto Núñez Feijóo, un pouco para, se non o sabe, que se aprenda de que pues a propia ONU ve atopa vulneracións e carencias graves en relación ao galego en Galicia. O informe, como digo, é preliminar, foi elaborado por Fernández Barenés, relator especial para as minorías da Oficina do Alto Comisionado de Nacións Unidas para os Dereitos Humanos, e o documento definitivo será presentado en marzo de 2020. O sea, hai un informe preliminar que xa avanza que atoparon vulneracións en carencias. Relación ao galego en Galicia. Muy bien, muy bien. E o informe definitivo xa presentado na ONU de forma oficial será, bueno, para principios do ano que ven. O sea, que ainda hai un ano por diante. Supoño que se Feijóo lea a carta o comunicado da mesa e ve un pouco este informe, pois se tenga ben facer tomar algún tipo de medidas para revertir esta situación. E senón, pois, bueno, como dicimos sempre, parece estamos sempre falando do mesmo, pero bueno. Como decía Shakespeare, hai algo peor que falen de un. E que non falen dun. Está, entón, está. Falar da situación do galego, que hai peor que falar da situación do galego, pero que non falemos da situación falemos, do galego. Sí, sí, sí, pois sí, non imos falar dela. Claro que claro. Sí, señor. É unha curiosidade final. A ver, curiosidade logo. Sabes que é o punto máis visible de Galicia? O punto máis visible? Sí, o máis visible. Pois non teño idea, qual é? O punto máis visible, no sentido de que dende el ves máis Galicia que de ningún outro lado, é o punto máis visible dende o punto de vista de dende calquera punto de Galicia, o que podes ver é o monte, é ese punto. Xa casi o digo, Debe ser un monte, sí. Sí, xa dei unha pista moi importante. Sí, sí, sí. O Faro. Ni idea. Hai o faro. O pico máis alto da Serra do Faro, entre os concellos de Chantada e Herdeiro, que está a 1820 metros. Chantada, Chantada? Sí, sí, sí, o Faro, Monte Faro. Sí, sí, sí. Monte Faro. Pois a ciencia confirma que se trata do cumio máis visible de Galicia. Joder. Este cumio do Monte Faro poden se ver as catro provincias galegas. Entenderíase tamén, como vos dixen, a inversa. Dende todos esos territorios veríase o Faro. Claro. Esto acaba de publicar en Gue Ciencia o científico César Parcero do Instituto de Ciencias do Patrimonio. Foi máis aló e fixo un cálculo a partir de analizar 740.000 puntos, un cada 200 metros de toda a xeografía galega. Olé. O obxectivo era ver cal é o punto máis visible de Galicia. Parcero explica que máis ou menos como fixo, moi rápido. Foi percorrendo toda Galicia e apuntando que lugares podemos ver dende cada sitio. E despois comprobar cal é o punto que podemos ver máis veces. Dito así é sinxelo, pero facelo de outra maneira. Pero, coa consorte dos ordenadores, non tivo que facelo a pé, evidentemente. Claro, claro. Cos ordenadores permitiñe facer cousas deste tipo, non claro. Xito máis doado. E iso foi o que fixo, colocar un punto sobre o mapa de Galicia cada 200 metros e pedirlle ao ordenador que calculase que se vería, que se podería ver dende cada un deses puntos. Claro. E despois sumar o resultado final. Olé. Entón, o resultado final de todo ese traballo que parece de formiga, pois sí, é sí. Que o Monte Faro pois eso, é o sitio máis visible. Hai cumios máis altos, como podedes saber, sí. E imaginar, como Trevinca en Manzaneda, pero a posición central do Faro, sempre dicimos que Lalín Lalín está un pouco máis alá, non? Sí. Pero aí por a contorna de Lalín, que sempre se falou de que era un punto moi céntrico a nivel de Galicia, sí, sí, sí. Pois cumios máis altos sería, por exemplo, Trevinca un deles, pero a posición que sí, ten xeográfica, claro. A ubicación do Monte Faro fai que se xa máis esa posición privilexiada. Teña máis, claro, posibilidade de visibilidade. E eso está enchantada, dixéramos. Sí, seguro que coñecedes, porque Faro, sí. Ali no Faro onde se fai a peregrinaxe, sí, sí. En na honra a Virxe do Faro. Sí, señor. Cada 8 de setembro, a tradicional romaría da Nosa Señora do Faro. Sí, sí, señor. Sí, e tamén sí, é un punto importante do Camiño de Inverno a Santiago. Sí, sí. Xa vos diría máis, en os 90 era o lugar escollido polo PP para facer as súas romarías. Sí. Bueno. Cuiña tiraba por aquelas terras bastante. Por, sí, por iso iba tan alto. Claro, hai que apuntar alto sempre. Bueno. Pois, pues, aparte de apuntar alto, que se dende alí controlabas todo Galicia, hombre, ahora enténdese todo. Ahora cando se entenden as cousas. O científico César Parcero, que parabéns por este estudio. Sí. Pero seguro que a xente do PP xa o sabía daquela. Claro. Imos aquí, que dende aquí arriba controlamos que non se nos mene ninguén, Hombre. Sí, pues señor. Bueno, vale. Queda aquí a curiosidade. Muy ben, José Manuel. Veña. Apertase ata o xoves que ven. Hasta o xoves que ven. Por certo, estivemos escoitando todo o programa, evidentemente. Uh-huh. Moi recomendable, porque o estiven na Casa do Labrego, Vale. Recomendable. Pois pues eso, sí. Que eu do cocido, bueno, a nivel de esta época do ano. Sí, recomendable a nivel de xantar, pero tamén a nivel de prezo, non? A todo. Todo, todo. A nivel de prezo, espectacular. É despois o sitio en Xebre, comer un sitio tan en Xebre, tamén, a mí, axúdame a que me presta comida. Sí, hombre, señor. Sí, non sí, sei sí, a vos. Sí, sí, hombre, sí, sí. E puxen a foto no Facebook, prova de que estiven ali. Tedes unha mesa cama. Sí, sí, sí, sí, unha sí, pasada, podedela ver. Xa comentamos en outras ocasións. Sí, xa viste, sí, pois pues, sí, bueno, espectacular. Sí. Eu deixo. Veña. Vale. Agardamos a túa o debuxo, sí. A túa viñeta, vale. Por retrato. Veña. Unha aperta. Unha aperta, José Manuel, aí que hoxe que ven.